siku nazo zapita, matatizo yameandama kwangu ni kama vita. Kila siku nalia ma yabidi tufanye kazi, njia peke ya kujokoa kwa uzembe hatutoweza, dunia itatuteketeza. Matatizo kote kote, mambo yetu yenda mrama, fanya kazi siku zote, hola tu muombe sana. Bila nguvu zako wewe hakuna lienda lo sawa. Matatizo kote kote, mambo yetu yenda mrama, nayo yapita, tumaini twasubiri, ni kweli tutafika. Ni nani wa kutushauri, yatubidi tuwajibike, njia peke ya kujokoa na uvivu tusijitike, dunia itatuteketeza.